to banela ko atai omo ko Sombelanga mwasiki nazwa ye wapio si vupetitu mi ayatoba ela bolingo ya bokwa nelengyo neti apesete ngayawa makanisi malekie sokyo yeko gondo ngaite nako wabandeko si vupetitu mi ayatoba ela bolingo ya bokwa nelengyo neti apesete sur les ailes de l'amour mi logo mogu dale si vupe ituri ayatoba ela bolingo ya bomo nelengyo neti apesete si vupe ituri ayatoba ela bolingo ya bomo nelengyo neti apesete potevu mongo baba sikia maombi yangu ayatoba ela bolingo ya bomo nelengyo neti apesete madi mwambila yi halwa tubangidila lwa kukwambila ma nazwa ye wapyo ayatoba ela bolingo ya bomo nelengyo neti apesete Bandila.